All right, here we go. What's up, man? Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Lättung. God lördagsmorgon på er alla kära Pirate Rock-lyssnare. Hoppas att ni liksom ligger och smygvaknar lite grann med ett öga halvöppet kanske, vad vet jag. Och att ni är redo för ett antal timmar tillsammans med mig här i radiostudion. Idag är det lördag den 7 september. Vi har bestämt att vi idag ska ha någonting som heter Trummis special. Och vad det är, det får ni veta om en liten stund. I wanna rock! Mississippi Queen med Mountain hör du här i Hellmorgon med mig Jonas Slättung. Och du hörde också Twisted Sister med I Wanna Rock dessförinnan. You are listening to Pirate Rock. Yes indeed. Och vad är då trummis special som jag pratade om förut? Jo, det är så att när man lyssnar på musik så kan man ibland gilla att nörda in på vissa detaljer och ställa sig själv frågan, vad är det jag gillar med den här typen av musik? Kanske är det gitarrspel, kanske är det sången, kanske är det helheten, men det kan också vara faktiskt detaljen trumspelet. Och till den ändan så har vi idag här på redaktionen, som består i princip av mig faktiskt bara, bjudit in min gamle vän och kollega Adde Andreasson ifrån Hardcore Superstar och faktiskt också Drömriket, ett litet band som vi har ihop. Han kommer strax efter 10 och pratar trummor och sånt gött. See how they run like pigs from a gun. See how they... You are listening to Pilotrock. Child of Innocence med Kansas från plattan Mask som kom 1975. Innan det var det The Beatles med I Am The Walrus.

much I've seen. On the king's horses, de bättre Robert Plant soloplattorna är Mighty Rearranger som kom 2005, och från den hämtade vi låten All the King's Horses. Eller man kan välja, det är, ja, Robert Plant and the Strange Sensation är det ju egentligen, så egentligen kan man säga att det kanske är en bandskiva, men det är ju ändå Robert Plant som är huvudfiguren. Robert Plant, vet ni vem det är? Om inte så kan jag berätta att det är då mannen som en gång i tiden var sångare i Led Zeppelin. Led Zeppelin är ett band, och ja, ett band som vi ska återkomma lite senare till här i programmet idag. Vi hörde också Thin Lizzy med låten Dancing in the Moonlight. Thin Lizzy är också ett band vi kommer att återkomma till lite senare när Adde kommer hit, för då ska vi nämligen prata. Vi ska ha oss en liten trummis-special nämligen. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Och är det så att du undrar vad det är för program du har rattat in, så är det Hellmorgon med mig, Jonas Slättung. Ett program som finns i din radioapparat lördag förmiddagar och söndag förmiddagar mellan 9 och 12 bägge dessa dagar. Ett program att vakna till lite mjukt och mysigt. Rock gives you the old classics. Halfway There med Soundgarden ifrån vad som tyvärr då blev den sista studioplattan med Soundgarden, i alla fall med Chris Cornell som sångare. King Animal heter skivan, kom 2012. Innan det var det Janis Got a Gun med Aerosmith. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Ja visst. En artist som jag ganska nyligen har upptäckt, trots att artisten i fråga har funnits väldigt, väldigt länge, det är Todd Rundgren. Eller jag har ju inte upptäckt, jag vet ju att han har funnits och jag har ju hört låtar, men jag har liksom inte, ja, inte brytt mig så mycket om honom helt enkelt, så kan man säga. Men tills för några år sedan när jag hittade några plattor, ibland så hittade jag en skiva som hette Something Anything, som jag tyckte var väldigt bra. Den kom 1972, så jag tog faktiskt och plockade fram den och la in en låt ifrån den, och den ska vi lyssna på nu. So I knew that there was 'cause you're different though from all the rest. In my eyes, and I ran out before, but I won't do it anymore. Can't you see the light in my eyes? In my eyes, in my eyes, in my eyes. You are listening to Pirate Rock. Svenskt Royal Republic, Anna Lee. Vi ska få plattan Club Majesty. Innan det, Todd Rundgren med I Saw the Light. Nu då, så har det blivit dags för lite sånt här. Vi på Volvia vill göra livet med bilen lite enklare. Oavsett om du har en ny eller lite äldre Volvo, så har vi en försäkring för dig. Hos oss får du snabb skadeservice, och i vår app kan du ta bilder på skadan och skicka direkt till verkstaden. Så slipper du ta dig dit för att visa upp bilen. Vi är med dig hela vägen. Läs mer på volvia.se. Äter du inte stjärten? Nej, jag är lite känslig för den där svarta strängen. Vet du om att den där lilla stjärten har legat i spad med krondill från Österlen? Krondill från Österlen? Kungligt! Livet ska vara kungligt. Leo Vegas, Sveriges mobilkasino. 18 år, regler och villkor på leovegas.com. En av de frågor som engagerar barn allra mest idag är klimatet. Vi på Vattenfall vill göra det enkelt för dig att ta ett steg på vägen mot ett fossilfritt liv. Därför är all el vi säljer i Sverige fossilfri. Välkommen och teckna elavtal på vattenfall.se. Mamma? Jag är hungrig. Men lilla du sa ju för 5 minuter sedan att du var mätt. Ja, då ja. Men nu är jag hungrig. Oh. Just nu kan du köpa en barnmeny från 20 kronor på lördagar och söndagar för barn till och med 12 år. Välkommen till Circle K. Take it easy. Tänk på allt det där du gör på jobbet som du inte ens reflekterar över. Den tysta kunskapen som är så svår att sätta ord på. Allt det du lärt dig under åren i och utanför skolbänken. Det som liksom satt sig i händerna. Tänk om det kunde vara värdefullt för någon som går i skolan nu och drömmer om framtiden. Om du kunde föra allt det där vidare. Läs mer på fördetvidare.se om varför du behövs som yrkeslärare. På storspelare.se vill vi att du ska få en så äkta kasinupplevelse som möjligt. Direkt i din mobiltelefon. Vi har över 700 spelautomater och Sveriges största utbud av live-casino. Spela klassiska slottspel som Mega Fortune Dreams och Starburst. Eller möt våra svenska live-dealers i realtid när du spelar blackjack eller roulette. Åldersgräns är 18 år och hjälp finns på stödlinjen.se och spelpaus.se. Välkommen till Storspelare. Hej! Med en ny Dacia kan du få full koll på kostnaderna genom att välja till service- och reparationsavtalet Dacia Care. Genom att hålla din bil i toppskick säkrar du dessutom andrahandsvärdet. Hej! Så välj till Dacia Care från bara 229 kronor i månaden. Välkommen till din Dacia återförsäljare. Varning! Det du nu kommer att höra kan stressa dig som småföretagare. Ljudet kan uppfattas som ovant. Det här var en paus. Med Vismas lösningar för bokföring och fakturering kan du ta fler pauser. För när du lyckas, lyckas vi. Det är så vi blir starkare tillsammans. Drömmer du om ett nytt kök? Var lägligt. För då ska du passa på att boka tid med en köksspecialist hos Elgiganten. Våra kvadratsmarta epokkök erbjuder vi alltid till ett bra pris. Just nu får du dessutom 4 000 kronor i presentkort för varje 15 000 kronor du köper kök. Boka din tid på elgiganten.se. Tjena, Pontus Gårdinger här. Det finns redan många bra anledningar att spela på snabbare.com. Men håll i hatten, för nu har vi dessutom en snabbare bonus. Vi dubblar din första insättning upp till 2 500 kronor. Inte illa. Spela snabbare på snabbare.com. En bra relation bygger på omtanke. Därför har vi på Peugeot tagit fram Service 5 Plus för ökad trygghet när din bil är äldre än 5 år. Kom in till oss så berättar vi mer. För du är viktig för oss i Peugeot-familjen. Vi är med dig hela vägen. And now back to music on Pirate Rock. What's up, baby? Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Och idag ska vi ha någonting så himla mysigt som trumspecial, eller trummisspecial, eller trummisorgie, eller vad ni vill, ni får kalla det vad ni vill. Vi ska i alla fall nörda in oss lite grann vad gäller trummor lite senare om en liten stund här, typ efter 10 blir det väl. Och när jag säger vi så menar jag att jag ska göra det och min kompis Adde till vardags trummis i Hardcore Superstar. Det är vi som ska göra detta. 107 and 95.4 Pirate Rock. Först hörde vi Alexis on Fire med No Rest och nu sist här, det som precis försvann här, Sweet Talking Woman med vilka då? Jo, med Electric Light Orchestra. You are listening to Pirate Rock. Visst gör du det, du lyssnar på Pirate Rock så det nästan är onödigt vad mycket du lyssnar på Pirate Rock. Det är så här att i Pirate Rock och i Hellmorgon så brukar vi faktiskt lägga manken till för att gräva fram albumspår och låtar som inte brukar höras med grupper speciellt ofta. Därför det är lite roligare att spela saker som man inte hör hela tiden. Det är, alltid ska det vara Iron Man med Black Sabbath eller Paranoid och sådär. Det är roligare att hitta lite andra spår som kanske inte alla har hört hela tiden. Men emellanåt så, när man lyssnar på en hitsingel som man har hört många gånger förut, så slås man av hur bra den är, och man förstår också varför den har blivit en hitsingel och varför den spelas så himla många gånger. Och det är precis det som har slagit mig idag när jag satt och förelyssnade lite på låtarna jag skulle spela. Så lyssnade jag på stycket som kommer här och tänkte för mig själv att ja, men det finns ju en anledning till att den här har blivit en hit. Is this the real life? Is this just fantasy?

rock and roll music. Pirate Rock. Blackest of the black, dark of the night. Come to me, my bleeding light. See, she comes now. Enter oblivion. Hey, she is all of her light in my arms. Hey, she here in twilight. Black Wings med Danzig hör du här. Innan det var det Bohemian Rhapsody förstås med Queen. Pirate Rock gives you the best rock music. Jajamän, så är det. Och nu så är det alldeles strax dags för lite reklam, förstår ni. Men innan det så plockar vi fram Iron Maiden med en låt ifrån Fear of the Dark-skivan som kom 1992. Afraid to Shoot Strangers. Thank you. time we'll be ready to die. God, let us go now and finish what's to be done. Thy kingdom come, thy shall be done. Justify to ourselves the reasons to go. Should we live and let live? Forget or forgive? But how can we let them go on this way? The reign of terror, corruption must end. Kia har vunnit över 30 priser för sin design, vilket tydligt syns i GT Line-modellerna. Men vad betyder GT Line? Kanske galet tilltalande med genial teknik, grymt tuff, göttig triumf, generös tilltal. Just nu har vi på Kia fina erbjudanden på alla våra GT Line-modeller. Välkommen till din Kia-handlare. Välkommen till Kareby Bil. Lyssna här. Du har just hört ljud från en knarrande gungstol, ljudupptagningar från en tennismatch, till tonerna av en stämningsfull klassiker. 9 av 10 personer tänkte på någonting helt annat. Är du en av dem? Surfa då in på mshop.se och upptäck Sveriges bästa sortiment av sexleksaker. Bonda med styrsonen? Lätt. Allt man behöver är lite snacks, 2 handkontroller och en stabil uppkoppling så att man kan spela online förstås. Den uppkopplade stämningen i bonusfamiljen presenteras av Kungälv Energi. Vi på Gårda Snickeri är inte bara snickare. Vi är också skapare med inställningen att allt är möjligt. Din idé är vårt uppdrag och inga jobb är för små eller för stora för oss. Vi utför alla typer av byggnationer. Walk-in closets, garderober, platsbyggda möbler, kök och mycket annat. Och givetvis erbjuder vi alltid snabba leveranser. Kontakta oss så hjälper vi dig med ditt projekt. Gårda Snickeri, din lokala finsnickare i Göteborg. Hej, vill du jobba med radio? Ta chansen och sök radiojournalistutbildningen på Vara folkhögskola. Den praktiska yrkesutbildningen för dig med en radiodröm. Och vi tar fortfarande emot ansökningar. Så sök nu för en plats redan i höst. Och det gör du på Vara folkhögskolas hemsida. Vi ses! And now back to music on Pirate Rock. Så är det. Och in i studion till mig här i Pirate Rock-studion har Adde Andreasson kommit. Hej! Hallå Jonas. God förmiddag eller god morgon, eller vad vill du att man ska säga? Ja, säg god morgon bara. God morgon bra. Ja. Ja. Du, vi kör ju en liten trumspecial dag idag för att det har hänt en del grejer som man kan relatera till det här datumet, men också för att du faktiskt hade lust att komma hit. Ja. Och du är ju trummis. Berätta lite om vilka är du spelar med? För de som inte vet. Alltså jag spelar ju egentligen med Hardcore Superstar, spelar jag med till vardags då. Mm. Sen så har ju du och jag ett projekt ihop. Just det. Som vi kallar för Drömriket. Och, men de som är, de projekten som är, det är väl Hardcore då som är min... Din hemmabas så ja, ja, det där hör jag hemma. Ja, och vi spelar ju rätt mycket låtar från detta band här i kanalen. Mm. Hur gammal var du när du började spela trummor? Det måste varit strax innan 1984 så tog min farsa mig på Kiss till Scandinavium. Och efter den konserten, oktober 1984... Animalized. Ja, ja. Bon Jovi var förband. Ja. Efter det så hade Eric Carr under konserten gått upp och ställt sig på baskaggarna. Mm. Så då tänkte jag, det där vill jag också göra. Vad häftigt. Stå på baskaggarna. Ja, alltså. Jag behöver inte spela trummor, bara få stå på baskaggarna. Ja. Så att, nej, men det var efter det. Jag liksom aldrig, jag bestämde mig faktiskt där och då att det här är det jag vill göra. Ja. Jag har nästan aldrig tappat det siktet. Det är helt otroligt att Kiss kan ha haft så stark påverkan på mig. Ja, samma här. Ja. Alltså jag var nämligen trummis också under den här perioden. Jag började som hårdrockstrummis. Men det var faktiskt, jag blev så här, det var samma grej där, fast med Gene Simmons för mig. Mm. När jag såg Gene Simmons där, bara, han hade yxa som bas. Ja. Då var det bara, that's a good job. Tjänar de här pengar liksom? Ja. Ja, vad häftigt. Ja, det är grymt. Vi fortsätter prata om en liten stund. Först lite Marilyn Manson. Sell all the living. Rock is Dead med Marilyn Manson här i Pirate Rock. You are listening to Pirate Rock. Hej, sans svejsan igen. Det här är då alltså Pirate Rock, det är Helmorgon och det är Jonas Lettung och Adde Andreasson som är Hardcore Superstars trummis och dessutom en god vän. Men idag är du här i egenskap av att du faktiskt är trummis. Vi har en liten trummis-special. Mm, trumspecial. Just. Jag tänkte faktiskt börja den trumspecialen med att prata lite grann om vad är det man... Du nämnde att du blev trummis när du var på Kiss och såg Eric Carr ställa sig på trummorna, på trumboskaggarna där. Var skulle du någonstans, skulle du lägga in Eric Carr i ditt, när du har trumförebilder? Jag antar att du har trumförebilder. Många. Ja. Var lägger du Eric Carr där någonstans? Alltså, Peter Criss är ju... Ja. Det var ju naturligtvis han man kanske hade velat se, och det var Kiss med smink då. Ja. Men nu var det för så att det var Eric Carr som var trummis då, och det var min första konsert, så han har en speciell plats i hjärtat. Ja. Även om jag kanske inte har varit så influerad av honom, för att han har väl ingen jättesäregen spelstil som utmärker sig. Nej. Kan tänka mig att han har blivit ganska tillsagd av Paul och Gene liksom, vad han ska spela. Den allra första, liksom en av de allra första hårdrockslåtar jag hörde som gjorde att jag blev hårdrockare, det var ju I Love It Loud. Ja. Den är ju... Där har han ju verkligen fått till det. Liksom. Ja. Och, jag menar, det är han som spelar förut. Ja, jag kan fortfarande sätta på den plattan och bli helt blown away på vilket sound det är på den plattan. Ja, för det är så stort trumljud. Ja. Det är som ett rum, som är en bergasal eller någonting. Du kan ju tänka dig, vad nöjd han har varit också. Ny medlem i Kiss, liksom. Han är inne på andra plattan där, va? Med Kiss, och så får han det trumljudet. Ja, han måste ju ja. Gått hem och bara slått sig för bröstet och sagt till morsan och farsan: mamma, pappa, jag lyckas. Ja, men för att han var ju det som jag läste och hörde i intervjuer med Kiss då, de kom från Peter Criss som ju är en liten swingare, kommer från en storbands jazz blues bagen liksom. Och till det här då som de då beskrev som lite mer Zeppelin, Bonham-aktigt sound. Det. Ja. Och det kan man väl säga, i alla fall när det gäller tyngden i det hela, att Eric Carr tillförde Kiss, gav lite mer tyngd i botten där, va? Men då ramlar vi osökt in på en av de stora trumhjältarna för väldigt många. Bland annat då för dig, som jag har förstått det. Nämligen John Bonham i Led Zeppelin. Vad är det med honom som gör att så många gillar honom, tror du? Det är faktiskt lätt att svara på den frågan. Vad bra. Man kan prata hur länge som helst, men det är också lätt att ge ett kort svar. Och det är så här. Det finns väldigt få trummisar som har en sån unik röst så att man skulle kunna ta honom ett blindtest eller så. Men röst menar du trumsound? Eller liksom hur det låter när han spelar. Ja. Om du tar 10 trummisar och så är en av de trummisarna ett komp med Bonham, så hör man direkt... Även om det bara är en vanlig, enkel doff, daff, dopp, dack. Jag hör direkt, det är Bonham. Ja. Och du vet, det är jättesvårt att få en sån identitet. Mm. Och sticka ut med den absolut lättaste trumtakten. Och få det att låta unikt. Ja. Det är storheten med Bonham. Han lät helt, på ett helt eget... Han hade ju till och med svårt att få... gig innan Zeppelin för att han stack ut för mycket. Ja. Han hade ett eget sound, så det var lite för mycket. Du vet när han, alla de här top 40-banden och coverbanden i Birmingham eller så här, liksom, de tyckte att han stack ut för mycket. Du ska bara spela låten som den är på skivan i de här coverbanden. Och liksom. Men han kunde inte göra det. Liksom. Det lät Bonham. Liksom. Ja. Och det var inte så himla häftigt på den tiden. För att det var alldeles för stort och tog för mycket plats. Liksom. Just det. Ja, för han är verkligen en trummis som hörs, som tar plats i ljudbilden på Zeppelin-inspelningarna och även då de live-klipp man har sett. Han är verkligen... Ja, det finns ju massor med stories här om om Bonham naturligtvis, eftersom han är en sån ikon bland trummor. Men bland annat, och en story som jag inte vet om den är sann, men det här med att han gillade sina instrument väldigt, väldigt mycket. Så han köpte ju nya trummor hela tiden, och större baskaggar köpte han, för han gillade det här stora soundet. Och när han har köpt, så det inte gick att köpa större baskaggar, då började han köpa 2. Så han hade 2. Men då berättade, jag tror det var Jimmy Page, eller vem det nu var, som berättade att när När han hade satt upp de här så, och de skulle spela in, så smög de in och tog bort och gömde baspedalen för den ena baskaggen, för att han var så snabb. Mm. Det är också det. Han är ju blytung, men han är också otroligt svängig och snabb med det där som sitter i handen. Fötterna och händerna han kan ju vara lättvikt om han vill. Ja. Han kan spela det här liksom väldigt Ian Pace-aktiga liret. Det här som är väldigt mycket att man spelar upp. Nu blir det väldigt mycket facksnack. Ja. Men det här att många säger att Bonham spelade ner i trummorna, han grävde ner i trummorna. Mm. Men det stämmer inte, för att på Moby Dick och det så hör du att det är ju det här fjädervikt, det här liksom uppåt-tänket. Så man ser hur stockarna bara flyger liksom över trummorna, så att han var inte en sån yxtrummis, utan han kunde både och. Han kunde både och. Vi lyssnar väl på lite Zeppelin då kanske. Misty Mountain Hop, har du hört den? Ja. Dum fråga på Dolph Tor. Vi kör. Cause Misty Mountain Hop med Led Zeppelin. Fantastisk låt med fantastisk grupp och en fantastisk trummis, nämligen John Bonham. Och varför vi lite grann också har den här trummis-specialen till vilken jag har bjudit in Adde, det är ju faktiskt för att det var en del datum idag, den 7 september, som går att relatera till olika trumhändelser. Bland annat så visar det sig då att den 7 september 1968 så spelade Led Zeppelin sitt första gig någonsin. Nu ska jag se om jag kommer... Glad Axe heter stället. Ja, en... sådär! Glad Axe, det är en förort, eller någon ställe utanför Köpenhamn i alla fall. Ett studentgig typ så här, med för 1200 personer. Och då, men de hette inte Led Zeppelin. De hade tagit namnet Led Zeppelin, men de hade inte åkt ut på turné som Led Zeppelin för att de trodde att de inte skulle få några gigs. Så de kallar sig fortfarande då för New Yardbirds. Det var ingen bra idé, det där bandnamnet tycker jag. Det är... New Yardbirds? Nej. Det är liksom... Ja, men det var väl så att de Led Zeppelin, eller vad säger jag, Jimmy Page var väl den enda som, han var den enda som blev lämnad kvar med namnet Yardbirds och tyckte väl att, ja men vi... Och så var det en turné bokad och så tog han in tre de här andra gubbarna och så blev det. Det låter som en sån här Gene Simmons-idé. Ja. Det är så här, affärer går före smak. Ja, men precis. Och jag tror att det... Sen visar sig ju att det här bandet då var någonting alldeles extra, naturligtvis. Adde, du stanna kvar. Vi ska prata mer om dina och dina trumförebilder och lite trumsnack i denna trumspecial som det är idag, helgmorgon, om en liten stund. I need a girl who can keep her. All Night Long här i Helmorgon med Rainbow. Ja, alltså, låten är med Rainbow. Programmet är inte med Rainbow, utan det är med Jonas Slättung. Och idag också, eftersom det är en trumspecialdag idag, så är det också med Adde från Hardcore Superstar och från Drömriket. Jajamän. Det ska vi vara noga med. Pirate Rock, the home of rock music. Yes, och på All Night Long med Rainbow så spelar ytterligare en trumlegend. Vem då, Adde? Cossy Powell, som ju väldigt många trummisar har som förebild. Och vad kan man säga om honom? Han är också borta för övrigt. Ja, han körde ihjäl sig en Saab, vill jag minnas. Aha. Han var på telefon med sin flickvän och så pum. Han hinner till och med säga till sin flickvän att någonting att så hon fattar mig. Nu smäller det, typ. Ja. Men han, det som var coolt med Cossy, han hade också där. Han hade det där stora trumsoundet som Bonham föredrog liksom. Det är ingenting i baskaggen och så sen som person så var han och Bonham, tror jag också, vad man har läst och hört. De var väldigt pranksters, lynniga, stort ego, okay, men också sköna snubbar liksom och var runt. Det är ingen slump att Cossy fick vara med i så många band liksom. Nej, men han måste ju ha haft något som vad kan vi nämna? Gary Moore, Whitesnake, Black Sabbath, Rainbow då. Alltså han spelar ju faktiskt Ghost-trummor. Alltså han är ju han spelar med Cinderella. Jag tror att det är på, kan det vara första plattan han går in och är spöktrummis för att han, Fred Corey, han klarar inte av att lyra det. Så han fick gå in och hjälpa till och han har ju spelat på jättemånga plattor. Ja. Och gjort soloplattor också. Jajamän. Jag har någon när han kör MC på omsorg. Vad heter det? Det är Octopus. Ja, ja. Han har sånt liksom, ja. Ja. Den är väl sådär, men det är ändå roligt. Han är ändå en riktigt duktig trubbit. Men vad kommer det sig att han... har du några prankster stories om? Ja, alltså, grejen är så här att jag har hört en historia som... jag tror det var Peter Roth som berättade det här. Yngves gamla gitarrtekniker. Mm. Han berättade att de var så trötta... när de spelade Rainbow så var Richie och Cossy... De var så trötta på keyboardisten Tony Carey för att... han ville aldrig liksom gå ner i studion och repa. Han ville bara ligga i hotellrummet och röka gräs. Så de gillade inte det, för de hade ju inte skrivit hela Long Live Rock and Roll-plattan. De hade inte skrivit hela den plattan färdigt, så de fick ju stå och repa. Men han valde att ligga på rummet. Jaha. Så de tänkte, nu ska den jäveln ut liksom. Okej, okay. Och då går man inte och säger det till honom, utan... man går och köper en gasolbrännare. Såklart. Och så ställer... som är ju nästa steg. Och så ställer man sig utanför hans hotellrum då. Och så eldar man på handtaget tills det glöder. Fan. Ja, och så knackar man på dörren. Och så hör man den här höga keyboardisten tafs, du vet, gå mot dörren och så hör man liksom Det är sådär, Cossy Powell-humor. Ja, verkligen. Och så men då kan man ju nästan tänka sig att det blir nästan disfigured for life, eller vad ska man säga? Ja, han slutade tydligen efter det, så enligt Peter Roth här nu då. Ja, det kan jag i och för sig förstå också. Och så säger här att det kom flygande, de bodde i någon sånt här slott någon gång och jag tror, kan det vara Don Airis som spelade med dem då? Mm. Han går in på sitt rum och helt plötsligt så kommer, de bor på en innergård, helt plötsligt kommer ett sånt här antikt spjut genom fönstret. Då har Cossy tagit ett från någon sån här riddarrustning som har stått i gången, du vet, så han ryckt loss det och gått in på sitt rum, gått ut på balkongen och försökt skoja, jag ska skoja med Don Airis, så han har kastat det över gården, rätt in i hans rum. Ja. Han kunde ju, ja, du vet ju illa det kunde gått. Ja. Ja. Ja, men vad bra. Men en bra trummis var ni i alla fall. En av de bästa. Ja, det är det. You are.

mjukt och det är mysigt och det är väldigt härligt. Survivor, High on You från 1984, plattan Vital Signs. Rock, 95.4 and 90.7. Så är det, du lyssnar på Helgmorgon här i Pirate Rock. Mellan 9 och 12 är det jag, Jonas Lättung, som sitter där och är programledare. Idag så har vi någonting som vi har valt att kalla för trummisspecial, eller trumspecial om man så vill. Och det är bara för att hänga upp det på någonting helt enkelt. Men det är också roligt, för då kan man bjuda in en väldigt bra trummis och en väldigt trevlig människa som heter Adde. Ja, hej, tack. Som spelar i Hardcore Superstar och faktiskt också lite grann med mig ibland i Drömriket. Jag skulle vilja bara säga så här. När jag lyssnar på musik, jag tror att vi har pratat om detta också. När man lyssnar på musik så kan man lyssna på olika sätt. Mm. Dels så kan man bara sitta och ta in hela låten och känna att allting är en stor och skön helhet. Men man kan också, framförallt om man spelar själv, gå in och nörda loss på enskilda instrument sådär. Och tycka att det är, fan vad han lirar gött på gitarren. Eller vad han sjunger, han sjunger så jävla gött där. Mm. Eller då, som i vårt fall, jag är före detta trummis och du är i högsta grad en trummis. Mm. Att man lyssnar på trummorna lite extra. Jajamän. Så kan det vara. Och jag, i mitt fall så vet jag att jag gillar, jag är uppvuxen med 80-tals hårdrocken. Det var min första kärlek. Och där är trummorna ganska så statiska. Mm. Det är mycket bomtjafs liksom i 80-tals hårdrocken. Mm. I alla fall den som inte är liksom teknisk trash och sådär, som man säger så. Men under 70-talet, de hårdrockstrummisarna som fanns då, de kom ju ofta då från en era från 60-talet där de är uppvuxna med blues och big band och rhythm and blues och allt vad det är. Mm. Så de har en annan skolning. Och det gäller även 60-talsbanden naturligtvis också. Och jag tycker att det svänger på ett helt annat sätt med de trummisarna, ofta i alla fall. Vad tycker du? Ja, och det här med att det var ju inte så självklart på den tiden på 60-talet att man skulle ha en liksom, som man kallar, en stark backbeat. Alltså det är typ idag när vi hör en trumtakt så hör man doka, doka. Det var inte så självklart på den tiden, utan det är ju någonting som rocksnubbarna mer eller mindre har uppfunnit. Precis. Ett gött backbeat som man kallar det liksom. Och de här gubbarna som Ringo Starr och de kan oftast få lite sådär, han var inte så duktig, men fan, de uppfann ju det moderna trumliret liksom. Ja. För det håller ju fortfarande idag att det är de här gubbarna, Bonham, framförallt Starr, Bonham. Jag menar, om du lyssnar bara några år tidigare, Buddy Rich och sådana här, det är mycket, mycket mer fokus på cymbalspel. Ja, liksom. Exakt. Det är inte så mycket där puker. Nej, och baskaggen är liksom nästan som en extra puka, baskaggen. Precis. Den är väldigt levande sådär på det sättet, absolut. Det är inte så studdigt liksom som det kommer att bli sen då när de här brittiska banden slår igenom framförallt. Vi pratade innan om två hjältar, Cozy Powell och naturligtvis John Bonham. Mm. Två ikoner. Jag skulle vilja nämna Ian Paice. Ja. Riktigt svin på trummor. Ja. Och dessutom en som inte är så profilerad men som är minst lika bra tycker jag. Nämligen Brian Downey i sin Lissi. Ja. Han där snackar vi fjäder lätt på. Och det är hans hi-hat-lir liksom, som är... Har man inte lyssnat på till exempel Bad Reputation med Tim Lissi så kan man göra det om man vill höra någon som lirar jäkligt bra trummor. Ändå tungt och hårdrockigt, fast lätt och snabbt och svängigt. Johnny the Fox är en annan bra låt liksom, som har ett coolt trumintro liksom. Absolut. Och där hör man verkligen hur precis han lirar, för att hela låten börjar med bara trummor liksom. Ja, det är svincoolt. Men nu så ska vi faktiskt hänga upp det på det. Om ni hör att det smattrar, fladdrar och knäpper och klapprar i bakgrunden här, så är det för att det är hårdrockshunden Saxon som är här i studion och går runt som en osalig ande. Alltså inte Chris Holmes då? Nej. För det låter nästan så. Det är Saxon som är här och just nu tycker han att det är skittråkigt att vara här inne i studion. Han är uppe och klättrar på bordet nästan här. Saxon, du får gå ner lite. Sorry. Nej, du får gå ner. Så är det. Jo, vad jag skulle säga var ju faktiskt det här med datumet. Den 7 september, som det är dagens datum, 1978, då dog nämligen en väldigt känd trummis, nämligen Keith Moon. Vilka spelar han med? The Who. Just det, The Who. Har du något förhållande till Keith Moon? Ja, alltså, vi gjorde en USA-sväng för rätt många år sedan. Då fick vi en gitarrtekniker Sjucken, även kallad. Han, eller kallad då, han, vi ligger och lyssnar efter spelningen, så ligger vi på vårt hotellrum och dricker några öl och lyssnar på The Who. Mm. Vad säger han så här? Ja, min mamma har legat med Keith Moon. Jaha. Jaha. Han var mycket i Sverige. Och det vet vi ju liksom att han var. Så han var ju till och med ihop då, första vittnet. Han dog ju då tyvärr då, Keith Moon, där han tog för många piller då, sådana här hemivendriner. Någon sån här anti-alkohol, va? Ja. Mot alkohol. Och då var han ihop med en tjej från Stockholm som hette Annette Walter Lax. Oj, ja, vad du kan. Ja, hon, de var tillsammans då. Och han hade klagat på magont och sådär. Men han var ihop med henne och hon var den sista som såg honom vid liv då. Okej, ja. De hade varit på en fest med Paul McCartney. Just det, för hans, han har gjort någon film eller? Ja, det var något. Buddy Holly film var det, va? Det kan ha varit. Så att de hade varit där. För det nämner också Buddy Hollys födelsedag, 7 september. Är det sant? Ja, okej, ja. Har jag kollat nämligen. Där ser man. Som en efterforskare jag är. Ja, men, ja så han, och han gick bort alltså då, det är nu då, alltså då 41 år sedan idag. Ja. Men The Who, för mig så är The Who ett band som, jag kom in ganska sent i The Who för mig. För mig så var de liksom synonyma med My Generation. Och jag fattade, alltså de var som ett 60-talsband för mig som jag tyckte. Och jag tyckte det fanns andra 60-talsband som gjorde den grejen bättre. Ja, och jag liksom missade hela den här långa 70-tals och även 80-talsgrejen som de faktiskt håller på med. Där de ju faktiskt är. Som faktiskt är svinbra. Ja, ja visst. Så lite besviken på mig själv där. Jag ska ge mig själv lite. The Who var alltid det bandet som, när man såg filmupptagningar eller så här videoklipp och sånt där, så såg man bara, det här är ju stenhårt. Ja. Det här är ju mycket, mycket hårdare än det hårdaste bandet idag liksom. Ja. Och bara en sån sak att Keith Moon då väljer att han väljer att stuffa sin baskagge med dynamit, eller ja, en typ av cherrybomb i direktsändning och spränga sitt trumset i direktsändning. Och, ah, roligt. Och den här gamla skådisen, tror jag är Betty Davis, hon står i vingen och svimmar av smällen liksom. Och det här är ju deras debut i USA. Hur fan vad roligt. Alltså tänk dig bara idag, hade det varit en det hade varit kaos liksom. Ja, och så här med att de slår sönder sina gitarrer och allt det här och trashar hela scenen. Det tycker man ju, ja, vad var det liksom? Men då, nu 67, 66, 67. Då snackar vi liksom att de ska ju sitt första America performance och liksom. Och så väljer han att Gå all in helt enkelt. Detonera sin baskagge. De ska aldrig glömma mig. Jag spränger min baskagge. Det är så jävla, ja, det är så jävla hårt. Ja, det är stenhårt faktiskt. Vi minns Keith Moon med en låt som vi plockar fram från, vad heter den skivan nu då? Who's Next? Ja, det är Who's Next, ja. 1971 kom den, som sagt var en del av den här 70-talssvängen som jag numera älskar. En låt som heter Too Much of Anything. Den låter så här. Have I touched? I think ears let in what I should speak out. There's something in the air. I'm overloaded on my way. Bye bye. You better keep in touch. Too much of anything med The Who, med salig i åminnelse Keith Moon. Idag så är hans dödsdag faktiskt, 1978 var det hände. You are listening to Byron Rock. Så är det verkligen. Helgmorgon är programmet du lyssnar på. Hoppas du har en skön lördagsförmiddag i sällskap med mig och med Adde Andreasson från Hardcore Superstar, där vi har lite av en trummis special idag faktiskt. Vi gottar in oss i olika trummisar. Jag tänkte att vi skulle prata lite om Judas Priest trummisar. Är det okej för dig? Ja, de har ju varit några stycken. Vi försökte komma på exakt hur många. Jag vet att den trummisen som var trummis när jag började gilla Judas Priest, det var Dave Holland. Absolut. Apropå det vi pratade om, det här bomtjafs-trummandet som var under 80-talet, så var ju han expert på det, får man säga. Och spelar på några av de bästa skivorna som jag fortfarande tycker är riktigt bra. Bland annat Screaming for Vengeance och Defenders of the Faith och så. Och han spelar på British Steel, det är hans första skiva, tror jag. Ja, det måste det vara, va? Ja. Så att han har gjort väldigt mycket. Sen hände det grejer i hans liv som kanske inte var så roliga. Fast det ska sägas att han hävdar ju in i sin... Ja. Sista stund att han var oskyldig. Ni kan googla det där själva och komma till er egen uppfattning, så får vi se vad ni tycker om det. Men han är i alla fall borta, så vi ska inte prata skit om honom. Och vi ska inte gå in igen på, för vad egentligen ville komma till var: har du någon Judas Priest trummis favorit? Alltså, det är lite som du säger där, Dave Holland, för att en av de första grejerna som gjorde att då man blev hårdrockare, det var den här som sändes på TV, den här Dortmund. Just det, Westfalhalle. Ja. 1983-84. Ja, 83-84 någonstans här. Och det är precis som man har börjat liksom intressera sig för musik då, så kommer den här maratonkvällen med bara hårdrocksband från Westfalhalle. Ja, det är gåshud. Jag får fortfarande gåshud. Maiden har aldrig varit så bra som de var den kvällen. Jag minns det ju, Number of the Beast-introt fortfarande, som att det var... Ja, ja. Och alla band var på topp. Mm. Det fanns inte en, i alla fall inte det som sändes i till och med Ossi var bra. Ja. Ja. Nej, men och Scorpions och Judas, det var så. Och det var nog mycket konkurrensbanden däremellan. Ja, ja. För alla spelar verkligen. Och det var där som jag blev Judas biten så liksom. Ja. Och Dave Holland då liksom, mustasch och såg ut som någon svarvare på Götaverken. Ja, liksom. Ja, precis. Verkligen bilmekaniker, ja. Så här riktig sköning. Och så spelar så där liksom inte, du vet, bra teknik på trummis. Ah, man spelar med handlederna och fingrarna liksom. Nej, han spelar från armbågarna liksom. Ja, inget tjafs. Ja, det är inget tjafs. Och lät ju jävligt macho. Ja, absolut. Och det var också en sån, det var mycket läder och nitar under den perioden där på dem. Men han var väl, alltså han var väl trummis i Trapeze, tror jag, innan Judas. Det var, så han kom, ja, jag tror han kommer från Trapeze med Glenn Hughes. Just det. Och de plattorna, de har någon sån där We are the music, eller We are music and we are you, eller Music are you. De har någon låt, okay, som det ska tydligen vara så i alla fall, att det är Dave Holland som spelar på. Och det går knappt att känna igen hans trumlir, för där är det inte så yxigt. Nej, han okay. spelar ju jätte annorlunda. Okay. Mot vad han gör i Judas. Men jag tror att det är Trapeze det var då. We are the music and you... You are the audience. Ja, det är så jättebra låt med dem. Det finns en skiva som heter något sånt här We are the... Ja, jag tror att det är sista låten på den plattan. Ah, okay. Spännande. Det, för mig så var det också... Det var honom jag kom in i Judas Priest via. Men sen så... köpte jag två plattor, nämligen Stained Glass och den som inte heter Hellbent for Leather i Europa, utan den heter ju Killing Machine. Ja, det är ju sån debatt med låtordningen och allting. För mig har det alltid varit Killing Machine som gäller den låtordningen. Men då saknar man ju Green Man och Lishy där i och för sig. Då. Precis. Ja, vi pratar alltså fortfarande om Judas Priest. Och där på de här två plattorna så är det trummisen som heter Les Binks. Mm. Och jag har det, han är för mig det är, Scott Travis är ju asgrym. Så är det ju. Scott Travis är en jättebra trummis, tycker jag. Svängig och kraftfull och kan lira hela Judas Priest-katalogen lika bra, tycker jag. Ja. Men den som kom, för då får man tänka att de här två skivorna kom 78, tror jag. 78, 79, 77, 78. Och man tänker att den här snubben då lirar som om man är trash metal-trummis. Liksom. Ja, men redan då. Liksom. Redan då. Ja. Så det är ett häftigt lir, tycker jag. Han är så otroligt... Det som är så häftigt, tycker jag, det är att den här Les Binks, han har säkert vuxit upp och spelat mycket, mycket mer så här, kanske vuxit upp med jazz och Buddy Rich och haft dem som idoler. Ja. Och så går det liksom inte att få bort ur spelet. Så att det är liksom inte så kantigt som det kommer att bli senare med hårdrockströmmisar. Det är så jävla yxigt liksom, som, för att använda ett sånt uttryck. Men han är väldigt rund och god när han lirar. Och så spelar han inte så hårt, sägs det också. Utan de kallar honom för 20 foot, om inte jag är helt fel här. Ja. Så... För han spelar jävligt löst. Ja, okej. Okay. Så, men det skapar en sån myskänsla på de plattorna. Alltså myskänsla att det låter inte yxigt. Nej, han lirar det verkligen inte. Han lirar så runt och gott liksom. Just det. Les Binks. Ja, jag tycker det är svin. Sen har vi ju de här tidigare, vad heter den? John Hinch och Alan Moore, va? Men om det nu är han John Hinch som spelar på Sad Wings of Destiny så... Ett tips till honom nästa gång han ska gå in i studion. Jag tror det är Alan Moore på... Ja, Alan Moore. På, ja, ett tips till Alan Moore nästa gång han ska gå in och spela in en platta. Ja. Ta med dig mer än en crash-symbol. Det är så enerverande på det här. På Victim of Changes. Han slår på samma... Och det är exakt samma ljud. Och då han slår på samma symbol. Och man bara tänker, byt symbol! Men han hade nog bara den symbolen med sig. Och sen är det också på vilken är det som kommer... Nu borde vi kolla detta, men den Simon Phillips... Som Sin After Sin. Sin After Sin, ja, just det, så heter den. Simon Phillips som sen blir en jättestudioräv och lirar med Toto i många, många år. Va? Han är ju äckligt bra. Ja. Det är bara så det är liksom. Ja, en sån riktigt fullfjädrad allround-trummis. Så. Ja. Men som sagt, återigen, Scott Travis, mannen för dagen idag ändå, får man ändå säga. Men vi ska faktiskt avsluta det här Judas Priest-kapitlet med att lira

med King Diamond ifrån plattan Them 1991. You are listening to Pirate Rock. Ja, och King Diamond, vad heter trummisen på den här skivan? Mickey D. Just det, från vår egen kommun, stad, närhet. Vad kan man säga om hans lir på den här skivan och honom generellt? Det var ju, han gjorde ju, han satte ju nästan... Det spelar nästan ingen roll vart vi är ute och spelar i världen med mitt band liksom. Och så kommer man ofta in på, känner ni Mickey D om ni är från Göteborg? Och ja, det är klart vi gör det liksom. Och King Diamond, jag har vuxit upp med det. Och ofta trummisar då som älskar King Diamond lite extra. För att det är så jävla bra trumliv på de plattorna. Mm. Mickey var... väldigt, väldigt innovativ. Före sin tid då? Ja, han var det, och han spelar på tå liksom. Det låter väldigt... Jag vet att de bråkar mycket, King och han, om temporna. För att han drog alltid upp temporna mycket. Och Anders Hallåge stod någonstans mitt emellan där. Och Anders Hallåge är... Det är Andy LaRock då, ja. Som spelar gitarr med King. Så, men det, jag tycker det var det som gjorde att plattorna blev så bra, för att det låter som att det verkligen är nerv i tagningarna. Och trumliret är ju... fortfarande, det är kul lir, det är väldigt, väldigt kreativt, och det fick King Diamond att låta, han har aldrig varit bättre faktiskt. Jag måste tacka dig, och jag måste tacka vår gemensamma vän Niklas Engelin för King Diamond revival i mitt liv, för jag lyssnade på Merciful Fate, och sen när King Diamond, jag släppte det, jag gick aldrig in i den världen förrän vi höll på med första Drömriket-skivan, och då ni var King Diamond, King Diamond, och jag bara, fan, jag måste kolla upp det här. Jag tror att det var... Och bli blixtförälskad. Jajamän. Jag tror att det var så att med Merciful Fate så tror jag att många tyckte att det blev för städat sen. Det blev för tekniskt. Mm. Medan Merciful Fate är mer oborstat och mer nästan lite... det är inte så precis liksom. Nej. Utan det är lite mer... bösigt, för att ta ett Göteborgsuttryck. Ja. Medans det är mycket, mycket ner på detaljnivå med King. Ja. Som, jag gillar ju både Merciful Fate och King, och kan inte svara på vad jag tycker om bäst. Nej. Och men det är ärligt talat inte jättestor skillnad. Nej. Sen. Nej. Lite längre fram är det, blir det ju mer och mer likt. Idag slår du ihop det i samma säck. Liksom. Ja, eller hur? Ja. Ja. Precis. Och, nej, men precis som du säger, de här King Diamond-skivorna, det är ju som... Det är ju liksom, vad ska man säga, som symfonirockplattor nästan. Alltså, det är ju temaplattor allihop, och så är det liksom jävligt bra lirat och producerat, alltså, snyggt producerat. Ja, det är jätteväl gjort, och det är ju, King har ju också, han har ju skrivit mycket av låtarna, och han har ju otroligt bra känsla för att sticka ut, men samtidigt skriva jävligt bra hookiga melodier. Mm. För de som inte känner till King så har han en väldigt speciell sångröst. Otroligt speciell. Ja, och det är liksom, antingen gillar man det eller så gillar man inte det. Det är lite som sådana här sånger som har kommit, The Darkness och så, men även Judas. Det var vissa som hade svårt för honom också, Rob Halford liksom. Mm. Men King är verkligen sådär, antingen diggar man det eller så diggar man inte det. Mm. Men han, otroligt rikt melodispråk. Ja. Så. Ja, verkligen. Och hittar den här skräckfilmsnerven, tycker jag. Han hittar de här stämmorna som gör att det är lite, lite obehagligt hela tiden. Ja. Han är väldigt duktig på det. Ja. Vi ska prata mer trummis här i Trummis-specialen i Helmorgon om en liten stund. I am no messenger, but I will give you a message. A message. In your head, rolling the tarmac and walking away. Nothing's gonna stop us now. Yeah, Nothing's Gonna Stop Us med The Darkness hör du här i helgmorgon. Där Adde Andreasson från Hardcore Superstar och undertecknare sitter och har trummisorgie. Mm. Trummisorgie, man får välja. Vad kul det kan vara då. Ja, det var det kul det kan vara. Det är väldigt roligt att nörda in på saker och ting, det tycker i alla fall jag. Vi får hoppas att lyssnarna står ut med oss. Men ja, det går ju alltid att stänga av annars. Ja. Så är det faktiskt, det finns en on-off-knapp på de flesta apparater. Men, du skickade tre trummisar till mig som har varit dina stora idoler. En har vi avhandlat, John Bonham, och nu ska vi avhandla nummer två. Och för mig, jag som vet att du har en bred musiksmak blir inte så himla förvånad, men kanske lyssnarna hajar till lite. Det är möjligt, det vet jag inte. Vem är den här mannen vi ska prata om nu lite grann? Han spelar med Polis, som då frontades av Sting, och det är ju Stuart Copeland. Trummisen. Ja, och alltså ytterligare en britt. Det känns som vi bara pratar brittiska trummisar här nu, men det är ingenting som vi har tänkt. Nu ska jag skjuta hål på det med en gång. Han är faktiskt amerikan. Ja, vad härligt. Han är sån här armébasson. Härligt. Just det. Men bandet är ju brittiskt. Ja, man kan ju nästan tro annars att det är något... Att, att vi sitter i leverpajen. Ja, men han är faktiskt, jag blev också förvånad. Första gången jag hörde honom prata, så bara, men varför pratar han sådär? Har han bott i USA så länge, tänker jag. Men han är... Och så sen var han bosatt i Turkiet en längre tid, för hans farsa var väl någon slags... Ja, men precis. Någonstans attaché eller vad det nu var, officer eller vad det var, jag vet inte. Så är det efter. Men ja, Stuart Copeland, ja, absolut. Ja. En trummisförebild eller en trummisidol även för mig. Alltså, det som var så häftigt med Stuart, tycker jag, det var att han lyckades spela ett väldigt kommersiellt band, men han liksom uppfann ett helt nytt sätt att lira på. Och som han själv säger då, liksom, att jag har tagit allt spel som fanns upp till den tiden och så har bara flyttat det ett slag åt höger. Vad menar han med det? Blir, för de som inte kanske spelar trummor, då blir det lite reggae nästan av det. Att det blir liksom, istället för att man spelar doka, doda, do, så blir det alltså det blir liksom baktakt nästan, känns det som. Och reggae bygger ju väldigt mycket på det där. Absolut. Men han gjorde ju det till sin... Alltså, det finns ju massa roliga klipp, kan man gå in på YouTube och kolla, när Sting verkligen får stå och stampa takten, för att han är så rädd för att komma bort sig. Ja, att han är så van vid att höra det på ett helt annat sätt, liksom. Jag vet inte om du var... Polis la ju ner 83-84 någon gång, eller 86, eller vad man... De har faktiskt aldrig officiellt lagt ner. Nej, just det. Så är det. Men de blev ju... hamnar ju på någon slags pausläge när Sting började göra soloplattor, för att när inte han fanns i bandet så... Ja. De bråkade ju något så enormt. De hade ju stora egon. Ja. Och Stuart Copeland, han brukar ju skriva på sina puker "Fuck off, you can't." Och så hade han bild på Sting på golvpukan. Så när de hade bråkat extra mycket, så brukade han slå extra hårt på golvpukan där det då satt en bild på Sting. Och så skrev han "Fuck off, you can't", liksom. Så det var ju... Och det här är ju... Det är liksom... Det var ju varje dag. De kunde sitta på tåget, den här Shinkansen, och så började flyga flaskor och bråka. Och det finns till och med i någon dokumentär man ser att de liksom, de kan inte ens när kamerorna är på, så kan de låta bli varandra. Det är som brorsor som bara... Jävel! Så här. Ja. Men en otroligt... jo, det var ju det jag skulle säga. Var du när de hade sin återföreningsturné? Det var ju Globen. Nej, där var jag nämligen. Ja, du var det. Ja, och där, det var en sån här grej. Det var check på den. Nu har jag sett Polis, liksom. Ja, det var verkligen... behållningen med det, naturligtvis, att höra de här grymma låtarna och höra Sting sjunga dem och spela för Sting också, det kan man också säga. Sting är en fantastisk bassist och en fantastisk sångare. Och vad heter han, Andy Summers är ju en gitarrist som håller sig lite i bakgrunden, men som levererar otroligt snyggt spel och precis rätt spel för det bandet. Men det som var behållningen med att se dem live, det var ju Stuart Copeland, för han slår, när vi pratade om Les Bings förut, som spelar löst, Stuart Copeland slår ju något så fruktansvärt hårt. Så att hela hans trummor är på en ställning, och han är bakom plexiglas på scenen. Och han slår så hårt så hela den här ställningen gungar när han spelar. Han brötar igång så inåt helvete. Och sen kör han också rätt många låtar med sånt traditionellt grepp. Alltså då, ja. Det betyder att stocken, yes, ja, det betyder att man inte håller stocken som en hammare, utan man håller den liksom mellan... liksom en sked nästan. Ja, precis. Så, så att det är liksom som marschfattning på trummorna. Ja. Och det är väldigt svårt att slå så hårt. Ja, det är ju jättesvårt. Och, men det tyder väl på att han är en arg jävel, ja, liksom. Och han hoppar och studsar i stolen och det svänger. Ja, men och så samtidigt, trots att han spelar så hårt så svänger det något som in i bänken. Ja. Och det är det jag brukar säga också om bra trummis eller bra musiker. Det är att har man en stark personlighet så brukar det oftast höras i spelet. Mm. Och Stuart Copeland var ju väldigt starka åsikter om allt och alla. Och, ja, och så här. Och det är någonting som kan gynna spelstilen, för det hörs att han vill ta plats. Ja. Han är inte den här session-trummisen som gömmer sig och gör vad alla säger att han ska göra, utan han ska verkligen ta plats. Ja. Och jag har alltid gillat sådana typer av musiker som liksom Flea, som är en basist som man hör direkt när han spelar bas. Eller att, som Bonham som vi sa. Precis, förut. Man tar plats, ja, liksom. Det här är jag. Man har och Stuart, signum, liksom. Ja, och det, alltså Stuart Copeland var ju definitivt så. Ja, ja. Då är det så att du har ju faktiskt valt en låt här nu och ska vi prata lite om den innan vi skickar iväg den? Ja, det är ju det där jag sa förut om att Sting där, att han har svårt att känna takten. Mm. Det finns någon sån här videoklipp på YouTube när han de ska spela den här låten och han blir så frustrerad Sting så han skriker i micken "Where is one?" Och det betyder ju då liksom vad är takten, ja, typ så här. "Where is one?" För att han håller ju på lite extra live då Stuart Copeland. Och jag lovar att han gör det för jävlas med Sting. Ja, du vet att jag absolut, det kan jag tänka mig. Ja, men det var just det att den här låten var ju en jättestor hit. Ja. Och en jättestor hit, men det är också väldigt mycket hans signaturlyr här i då. Ja, och det är, även om man har hört den flera gånger, det är en fruktansvärt bra låt detta. Oh. Och det ska ni få höra nu. Giant steps are what you take.

Lågt pris varje dag. Här kommer senaste nytt från Mr. Green. Hos många kasinosajter måste man registrera sig för att kunna spela. Och det kan ta flera dagar innan vinstpengarna går att se på bankkontot. Men nu är det slut med det. Hos Mr. Green loggar man enkelt in med mobilbankinloggning. Utan krånglig registrering. Och när man vinner är det precis lika enkelt. Pengarna finns på bankkontot inom bara 5 minuter. Visste du att hos Mindler kan du träffa en psykolog för bara 100 kronor per besök? Detta sker via videosamtal i vår app, helt utan väntetid. Ladda ner Mindler-appen och boka tid redan idag. Har du frikort är det gratis, annars bara 100 kronor per videobesök. Välkommen till Mindler, psykologer via videosamtal. Varning! Det du nu kommer att höra kan stressa dig som småföretagare. Ljudet kan uppfattas som ovant. Det här var en paus. Med Vismas lösningar för bokföring och fakturering kan du ta fler pauser. För när du lyckas, lyckas vi. Det är så vi blir starkare tillsammans. Hos oss på Circle K hittar du alltid något som du är sugen på. Vad sägs till exempel om hamburgare? Eller en av våra goda korvmenyer? Kanske pizza? Eller varma smörgåsar? Eller någon av alla våra vegetariska rätter? Det är du som väljer. Välkommen till Circle K. Take it easy. Keeping Up with the Kardashians är tillbaka. Från och med måndag den 9 september ser du den som alltid först på Hayu. Nya avsnitt varje måndag, samma dag som det släpps i USA. This is giving me life. Prova en månad gratis. The Kardashians are here! Allmänna villkor tillämpas. Pia Sterner vann över 12 miljoner. Och man undrar ju hur det kändes. Nej, men det är ju bara att säga som det är. Det är helt galet. Och grannarna vann ju också. De har ju renoverat sina hus och säkert gett sina barn och barnbarn. Och det är härligt. Ja, håll med om att det låter toppen. Och nu kan ditt postnummer vinna 107 miljoner. Ta chansen på postkodlotteriet.se. It's a vaccine thing for your DNA. It's a vaccine thing for your DNA. Vuxenleksaker för din dingeling köper du på vuxen.se. Vuxen.se. And now back to music on Pirate Rock. Ja, Adde. Yes. Vi har en sista trummis. Du har nämnt som dina favorittrummisar Stuart Copeland i The Police och John Bonham i Led Zeppelin. Nu ska vi ta nummer tre, herre nummer tre. Han känns ju ganska självklar så här om man är hårdrockare, och det är ju ingen mindre än Dave Lombardo. Dave Lombardo från Slayer. Och vad är det med honom du gillar? Det som jag alltid gillar då, som sagt, det var vi inne på förut, det med attityd. Och han vevar ju på som en punktrummis och hårdrockare samtidigt. Jag har alltid varit svag för det här när man hör punken i en hårdrockstrummis. Och han vevar ju på som en jävla galning. Han tillför så mycket till deras sound med sin personlighet, och liret är bara ren energi liksom, som är, du vet, när man, du vet den här känslan ibland när man, åh, man bara knyter näven och sätter på högsta volym. Slayer är ju, det är precis vad det handlar om. Ja. Och det är väldigt mycket på grund av då Dave Lombardo, skulle jag vilja säga. Han har nog haft jättemycket inflytande på dem där i början. Jag tror också. Som fantastisk trummis. Men man kan ju sammanfatta, om jag sitter, som sitter här bredvid, sammanfatta dina influenser, dina tre favorittrummisar, att de har allihopa ett speciellt, ett eget signatursound kan man säga, och en väldigt stark personlighet. Det är det, och det är precis, det är ju sånt man gillar hos trummisar, som jag också gillar. Att man hör en trummis där man hör vad det, att vem trummisen är, gör rätt mycket. Och han är ju också så här, han vet ju om att han är duktig. Alltså det är inget negativt så, utan han, jag träffade honom en gång när vi var ute och spelade, så fick jag lite chans att få prata med honom. Han var jättetrevlig, men han var också väldigt, väldigt så där. Han var väldigt stolt över att vara Dave Lombardo. Han var medveten om sin egen betydelse. Han visste det. Så jag var ju tvungen att fråga honom, det där Raining Blood liksom. Och han avbröt mig innan jag ens hade ställt färdigt frågan. Och han bara, I recorded that album in 9 fucking days, man. Can you believe that? 9 fucking days. Och han menar ju på det då att det är otroligt snabbt att sätta en skiva och spela in det på 9 dagar. Vilket det kanske är. Jag vet inte riktigt, vi spelar in mycket snabbare än så, men... Sa du det till honom? Nej, det tror jag. But Dave, I recorded much faster than that. In 2 days. Nej, men det är ju på... Det var ju andra tider då, såklart. Mm. Men jävlar vad han spelar bra på de plattorna, så det är sjukt. Mm. Sjukt bra. Men just det här att det är punk och hårdrock samtidigt, det är ganska ovanligt. Ja, absolut. Slayer generellt, vad har de betytt för dig? Liksom? Är det... Ja, men det var ju väldigt, väldigt så när man lämnade Kiss, för man tyckte att Crazy Nights och så, då blev det lite för såsigt. Ja. Liksom, och så här. Då äntrade liksom King och Slayer. Och det var ju liksom i Landvetter där jag är uppvuxen, det var ju liksom det farligaste jävla bandet man kunde lyssna på. Ja. Det var liksom en naturlig utveckling från Venom och just det. Fast det var ju ännu värre då liksom. Raining Blood och skivomslagen. Det var liksom, morsan trodde att man var sjuk i huvudet när man kom hem med det liksom. Ja, men det är så brutalt det, ja. Liksom, det är så otroligt hårt på något sätt. Och fortfarande än idag. Fortfarande än idag, ja. Är det väldigt hårt liksom. Men samtidigt så är det bra låtar. Det är inte bara Venom som ibland kan vara så här liksom, det är nästan bara komiskt liksom. Nej, så här, vissa låtar är så jävla grymma så här, men Slayer är på riktigt liksom bra hela tiden. Vi har ju plockat fram en låt om en Slayer som ska liksom avsluta den här trummisorgien som jag har haft. Vi plockade fram skivan Seasons in the Abyss som är också som nog faktiskt är min favoritskiva faktiskt. Ja, ja. Med då Dave Lombardo på trummor här. Mm. Och låten som vi ska spela heter War Ensemble. Kan du säga något om den? Ja, det är ju liksom, det här är ju Dave Lombardis sitt esse liksom. Här visar han verkligen, det här är Dave Lombardo. Den låten summerar allt vad han är liksom som trummis. Då tycker jag att det blir en bra avslutningslåt för trummisorgien. Tack så mycket Adde för att du har varit här idag. Tack för att jag fick komma. Väckt upp folk med nu ska vi väcka dem ännu mer. Ja. Så hörs och ses vi säkert snart igen. Skål. Skål.